بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى، نكون صليا نكون سليم صلية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومراجعة للشيرة التحديث يا سيسا قد كتاب الجنائز يكون حديث يا سمرة ابن جندب رضي الله عنه يسمع: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. لو تصوم بإذن الله الكريم حديث يقومي كتك كتاب الجنائز داني كتاب عمدة الأحكام أمبارا حديث يا أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس اليماني الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال الشيخ رحمه الله: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. حديث هي مثال الإمام البخاري نمبر 1296 ومسلم رحمه الله نمبر 104. موضوع حديث كتملانغو إلى بينشا حكم يا كتين لما تندو يا يسير يا شريا رضا جو يا مصائب او امتحان او مصيبه اليوم في كمسو حكم يا كفاني ما تندو يا راي كيوكا صبرا بعد ان تغيروا كفاتوا على مصائب na mitihani na misukusuku. Qala rahimahullahu ta'ala: wa an abi Musa, imepokelewa kutoka kwa babake Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, وبحقيقة صنع الله صلى الله عليه وسلم، برئ من الصالقة أبي تكاسا يكمالي نمنامك أما أنا ينوى صوتيات وقت ومصيبة أبي تكاسا ونمسون صلى الله عليه وسلم amejiweka mbali kutokamana na mwanamke ambaye anainua sauti yake wakati wa msiba. Kwa jaza ya yale yaliyompata katika msiba huo, tasakhufa, kutokuingia yale yaliyomfika. Huyo mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam amejitakasa naye, amejitenga naye, yuko mbali naye. Walhaliqa pia amejitakasa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, amejiweka mbali kutokana na mwanamke alhaliqa ambaye ananyoa nywele zake wakati wa msiba, kwa kuonyesha kutohudhuria lile ambalo limemsibu. Tasakhutan wa jazaa. Washaqa pia amejiweka mbali bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam kutokana na mwanamke ambaye shaqa, shaka ni yule ambaye anapasua nguo zake wakati wa msiba, tasakhutan wa jazaa. العلامة أبو محمد العلامة أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التيمي رحمه الله تعالى أنا سمع وخص النساء بذلك أو وخص النساء بذلك لأن الغالب صدق هذه الأمور منهن دون الرجال. amewataja wanawake hapa, amehusisha haya mambo na wanawake, hakutaja wanaume kwa sababu ghalib, yani mara nyingi mambo haya kutokamana na akina mama, waila mpaka wanaume ambao watafanya haya katika nyakati za misiba na wao watapata hukumu hii, atakuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali nao. Amewataja wanawake kwa kuwa aghlab wao ndio wenye kuyafanya haya inda al-masaib. Anasema al-hafidhu al-maqdisi as-saliqa التي ترفع صوتها عند المصيبة. الصالقة لما نمشي أمبارا نينوها صوتيات وقت المصيبة لتكماننا الصلق الصلق الصالقة لتكماننا الصلق الصلق لليني أنا ترى الصلق هو شدة رفع الصوت لكوينوها صوتي فجوك بس تضهيله هو الصلق فلغة كرامه. Kwa hiyo asfalika anayafanya hayo ya kuinua sauti yake kwa vilio na maneno ambayo yanaashiria kutokuwa radhi, kutokumhimidi Mola wake na kuwa na subra na kutaraji malipo juu ya msiba ambao umemshukia, akawa analia, anapiga makelele, analalama kwa sauti. وفي رواية لمسلم لا يمكوجة الرواية الذي يتاجع الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله وما نسمى أنا بريء من الكمبالي أنا بريء من الكمبالي ممن حلق وتكان نيوت إلى أنباية اليوم ولذاك وكتوى مصيبة وسلق السلق بمعنى السلق إليه وطلق لا قينوا صوتياته كما كليه وخرق لا تفسوا تفسوا انغو. على ترى العلامة أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التيمي رحمه الله الإنسان عبد مملوك لله منادام لمجان ملكي ونا الله يفعل فيه ما يشاء. الله سبحانه وتعالى أنفان منادام أتكاي ما تقتضيه حكمته كالتيال أمبار ينفق مانا لحكم ذاك الله تبارك وتعالى يا كفر هشا ya kuudi anayatoa Allah kwa mwanadamu haya kulingamana na hikma zake. Kisha akasema wal mu'minu haqqan, na muislamu wa kweli huwa alladhi yakunu sabura inda ad-dharra'i, ni yule ambaye wakati wa kutokea tatizo anakuwa na subra. Huyu ndiye muislamu wa kweli. Wa shakura, na mwingi wa shukrani inda ad-dharra'i, pale anapomtokea mwanadamu huyu yale yanayomfurahisha. Radiyan billahi rabban rahiman wa mudabbira, hali ya kuwa amemridhia mola wake. Kwa hiyo ya kumfurahisha yale ambayo yatamsononesha anamlilia Mola wake Rabban Rahima, Mola ambaye ni rahimu, wa mudabbiran hakima, mwenye kuendesha mambo akiwa na hikma nayo. Fa idha qaddara alayhi min al-masaib, hivyo basi kitokea mja huyu Allah kamkadiria matatizo yale ambayo hayaendani na yeye hayapendi, sabara, anatakiwa asubiri, wahtasaba al-ajra, na akiwa anataraji malipo kutoka kwa Mola wake, na wala kufanya yale ambayo yataonyesha kutokuwa radhi kwa moyo wake, wala asifanye kwa asiseme kwa ulimi wake yale ambayo yanaashiria kutokuwa radhi, wala asifanye kwa matendo yake yale ambayo yanaashiria kutokuwa radhi. Fa inna sabra tariqatu rusul, kwani kuwa na subra ni njia waliopita mitume, wa takhutu tariqatu ra'na'il mukhalifin lahum, na kuchukia kadhalika kutokuonyesha subra juu ya masaibu ambayo mtu amemfika ni njia za wale waliowakhalifu mitume wa Allah tabarak wa taala. Haya nasali tulimin katika sharh al-imal bi hadith, faida ambazo tunazipata katika hii hadith ya kwanza, anna tatakhutu min al-masaib bilqalbi au lisani au aljawarih min kaba'ir adh-dhunub, li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tabarra'a min fa'ilihi. Tatakhut, kutenda yale ambayo yanaelekeza kutokuwa na subra wakati wa msiba uliokusibu, ukachukia kwa moyo wako, ukasema kwa ulimi wako, ukatenda kwa viungo vyako baada ya masaibu yaliyokushukia, matendo haya min kaba'ir adh-dhunub, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Katika madhambi makubwa ya haya hayo yamo. Kwa nini ni madhambi makubwa haya matendo? Wakati anayefanya haya mtu kapatwa na msiba na matatizo, li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam tabarra'a min fa'ilihi, kwa sababu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaona katika hii hadithi amejitenga, amejiweka mbali, amejitakasa kutokamana na mfanyaji wa kuyafanya haya, mpaka bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kakaa mbali naye mtu huyo. Bila shaka jambo hili ni kabiratu min kaba'ir adh-dhunub. Bayanatil wujubu sabri ala al-masa'ib, wajibu wa kuwa na subra pale mtu anapopatwa na mitihani na misiba. Wajib kuwa na subra ni wajib. Faidhatu dha'fu an-nisaa, udhaifu wa wanawake, wanawake ni madhaifu. Dha'fu an-nisaa, udhaifu wa wanawake. Wa qillatu tahammulihinna, na uchache wa kuhimili kwao mazito. Ni wachache wa kuhimili mazito wanawake, hawawezi wachache wa kuhimili mazito, wameumbwa wakiwa ni madhaifu. Na ndiyo maana hawashiriki jihadi, hawashiriki jihadi. Jihadi washiriki wanaume, wao kama watakwenda basi waende kama walivyokwenda wenzi wao katika wanawake wa sahaba, walikuwa wanaenda kwa lengo la kuwapa huduma ya kwanza majeruhi, kama walivyokuwa wakifanya kina Umu Atiya رضي الله تعالى عنه. نوانا وضعيف قد تحكيم وانا وضعيف فيها قد تدين كما رسوله ولمتون صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للذ الرجل الحازم من احداكم. سيدي فتقونا watu wenye upungufu wa akili na dini ambao wana uwezo wa kumteterusha mwanamume jabari kwa kutumia maneno yao na vitimbi vyao kama nyinyi akina mama. akabainisha udhaifu na upungufu wa akili yao. Ni ushuhuda kwamba mwanamume mmoja katika ushuhuda wanawake ni wawili, mwanamume mmoja kwa wanawake wawili. Hii ni dalili juu ya upungufu wa akili zao, ama katika mapungufu ya elimu yao waliokuwa nayo. Ni pale mmoja wao anapokuwa ameingia katika ada ya mwezi haswali na kutokuswali, ni mapungufu. Pamoja kama mapungufu hayo hawaadhibiwi na Allah tabaraka wa taala. Anasema Sheikh Suhail, albara'atu min sahibi ma'siyah yadullu ala 'idami dhalika adh-dhanb wa hadhihi al-af'al al-madhkura min al-kaba'ir. Kujitenga na kujiweka mbali na mtu anayefanya maasi, jambo hilo hujulisha kwamba dhambi ambalo analifanya ni kubwa mno, na matendo haya ambayo tumeyaona katika hali ya kupiga mayowe wakati wa msiba, kulia, kuomboleza, kupasua nguo kadhalika, kunyoa nywele, mina alkabaya, ni miongoni mwa madhambi makubwa. Kana Sufyan bin Uyayna yumsiku an tafsiri mithli hadha al-lafz liyakuna awqa'a fi an-nufus wa ablagha fi az-zajr. Sufyan bin Uyayna rahimahullah alikuwa anajizuilia kutafsiri mfano wa maneno kama haya, bari'a, amejikombali, mtume yuko mbali na mwanamke anayefanya kadha. Sufyan bin Uyayna alikuwa anajizuilia kutafsiri maneno kama haya yaliyokuja kuonyesha makemeo, ili liyakuna awqa'a fi an-nufus, ili kemeo lake likite katika nafsi za watu waogope, washiriki kwamba jambo bwana mtume yuko mbali na mimi katika hilo. Fadila ya shaka wanasema, wa hadha maslakun muttalib inda ahli al-ilm fi ahadithi al-wa'id, na hii ndio njia ambayo haibadiliki kwa baadhi ya wanawazuoni juu ya zile hadithi zilizokuja zikatoa mfano wa makemeo kama haya, bali amina saliqa, yuko mbali na mwanamke ambaye anapiga makelele, walhaliqa, anajinyoa, washaqa, anapasua nguo. Hawaleti taawili kwamba hapa bali au kwa maana kadha ni sawasawa na zile nyingine zilizokuja. Laisa minna, si katika sisi. Walikuwa wanaacha maneno kama vile yalivyo, wala hawaleti taawili. Si katika sisi maanake nini? Hawakuwa wakifanya hayo, wanaibakisha neno kama vile lilivyo. Laisa minna, si katika sisi, man lafama al-hududa, atakayejipiga makofi mashavuni. Laisa minna man tafahana au tufuhina la au tafayyara au tufuyira la, sikatika sisi yule ambayo kwamba atafanya ukuhani au atafanyiwa ukuhani. Na kwa mganga wa kienyeji vinakanganziwa. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, waqad nuqila karahatu ta'wili ahadithi al-wa'id عن سفيان وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم. هي لمنقوليوا كما ني نيشوكيزو كلتا تاويلي جو يا ذي الحديث ذي لتوكوجا تكاونيشا ماكيميو كلتا تاويلي هي لمكروه وسفيان هل كذلك لمكروه وأحمد بن حنبل وميونا قبطيجا مزوري yake hadithi kama vile zilivyo, ili watu waogope kwamba haya ni makemeo makali. Wa jamaa'atu kathiratin min al-ulama, pia limenukuliwa hilo kutoka kwa kundi la wengi miongoni mwa wanawazuoni, kwamba kuleta tafsiri ya ibara mfano wa hizi, jambo hilo si sawa, bora ziache kama vile zilivyo, zitafsiriwe kama vile zilivyokuja. وقسم على العلم ويلحق بهذه الاشياء كل ما من شأنه إظهار الجزع والتفخر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما يتطاوع حكمه ما كان من جيل أمرأة أكتاد أي حديث هذا المساج يقول لا تبقى مكليل وقت مصيبة كونغوليزا كذلك كنينوة أو كنيبوتة مانيويلة كذلك كقصوة هو تصخطا وجزعا. ونسمع لما تذو من جيل أمرأة أكتاد وقت أي حديثي هنا يتطاوع حكم يا هايا مدى وقوة يمتوك ماننا تصخط بسبب يمصيبة ويمصيبونتو. Kwa mfano kwamba baadhi ya sehemu watu wanatembea pekupeku kuonyesha kwamba msiba umemuumiza, tembea pekupeku au hataki kuoga, haogi kwa sababu anatasakhut kwa sababu ya msiba ule msibu, hataki kula kabisa, anampiga na juambaza. Hata kama hayo hayakutajwa katika hii hadithi, muda wa kuwa ile iliyopelekea haya na katika matendo hayo pia yapo, basi na hayo matendo yatabeba hukumu ya matendo haya. Mtu akaamua akalala chini kabisa, ana godoro lake na kitanda, akalala chini. Kwa hiyo kalala chini atasahut, basi ndio ile hali ya ghadab juu ya msiba ule msibu, akakosa subra na msaamala. Mimi nalala chini sare kitandani, mwalim babangu amefariki, mtalalaje kitandani? Na raha gani mimi? Na raha gani mimi nile kitandani? Akaacha neti, akalua na mbu na vitu kama hivyo. Ama kuhuzunika kuwa na huzuni ambayo ni asli ya umbile, hili wametolea maelezo hayo hivi. Amebainisha Ibn Hajar al-Asqalani anna al-huzna, kwamba mtu kuwa na huzuni la yunafi ridha bil qada, hilo halipingani na ridhaa ya kwewe kuridhia yale aliyoyapitisha Allah. Hilo halipingani na kwamba wewe kuna ridhaa juu ya yale yaliyopitishwa na Allah tabarak wa taala, huko radhi au hujaridhia. Huzuni ni jambo lingine. Mtu kuwa na huzuni haambiwi kwamba amefanya tasakhut katika msiba ule msiba. Na imekuja katika hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha, alipokuja au ilipomjia habari bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya kuuawa Ibn Haritha, Zaid Ibn Haritha, pia kuuawa Ja'far Ibn Abi Talib, pia kuuawa kwa Abdullah Ibn Rawaha, katika vita gani vile? Vita Mu'ta, katika vita ya Mu'ta, ghazwa ya Mu'ta, waliuawa hawa. Habari zikamjia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Ja'far ameuawa, Zaid bin Haritha ameuawa, Abdullah bin Rawaha ameuawa. Akawa amekaa yurafu fihi lhuzn, kwa jinsi alivyokuwa amekaa anaonekana amehuzunika bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa huzuni haipigi kadha ya kadam, wala mtu kuwa na huzuni juu ya masaibu ya msibu haambii kwamba hakuwa na subra, hana subra, kamehuzunika. Haiko hivi, bali sharia imetoa ruhusa ya siku tatu mtu kuwa na huzuni. Baada ya hapo imekataza, imekataza. Alipofika akawaona watu wa Ja'far wanaendelea kulia, akasema la tabku, msilie tena, ala afi baada alyawm, msimlilie tena ndugu yangu baada ya leo. Baruku ya tano pia katika faida za hadithi hii ndani yake kuna mahimizo makuu. Ukisoma hii hadithi ukaiangalia kwa upande wa pili wa shilingi, fihi alhasr ala alsabr waltasabbur inda almusiba, ndani yake kuna mahimizo, wanahimizwa watu wawe na subra na wajilazimishe kuwa na subra pale wanaposhukiwa na matatizo na mitihani, na kwamba subra yenye malipo inda alsadrati alula, ni pale katika mgongo wa mwanzo kabisa unapogongwa, kama fi alhadith almuttafaq alayh, kama ilivyokuja katika alhadith mithali ya Imam al-Bukhari na Muslim. Na kama yeyote asiyekuwa na subra, subra ya watu wakarimu, watu waungwana, وأن من لم يصبر صبر الكرام تلا سلوان البهائم. أسيئة صبرا يواس وانوانا أتجلواز مليواز يا ونياما نعم هانا جنس شاكيبوا أنا سليني وكسكيليزية تولي موميزي وأنبو قام بالبنان كوهو يقول صبرا usipo kuwa na subra sabra al-kiram ya watu waungwana, basi utajiliwaza maliwazo ya wanyama. Faida nyingine, la yuadhibu Allah bidam'i al-ain wala bihuzni al-qalb kama qala alayhi salatu wassalam, lianna al-insana la yatahakamu bihadhihi al-ashya. Allah atuadhibu kwa chozi ambalo limedondoka kutoka katika jicho la aliyepatwa na msiba, wala kwa huzuni iliyopo katika moyo wake, kama alivyosema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna al-aina la tadma wal qalba la yahzun wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li faratika ya ibrahim la mahzunun. Hakika moyo unahuzunika, hakika jicho linatoa machozi, hakika sisi hatusemi katika masail ila yale ambayo yanamridhisha Mola wetu, na hakika sisi kufarikiana na wewe Ibrahim tuna huzuni. Na tunakuja katika baadhi ya riwaya sababu ya kuyasema maneno haya Abu Musa al-Ash'ari katika hii hadithi. Kipi kilichompelekea Abu Musa al-Ash'ari akayasema haya maneno kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bari'a min as-saliq wal-haliq wash-shaq? Riwaya zinasema kwamba aliumwa Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu anhu, akawa na maumivu makali mpaka akawa anazimia, fahamu inampotea, anamsikia mke wake analia sauti kuu, akipinduka akayasema haya maneno kwamba mimi bari'un mimman bari'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mimi niko mbali kabisa, nimejitenga na yule aliyejitenga naye Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume wa Allah amejiweka mbali na kila anayepiga kelele, sitaki kelele zenu hapa. Mtume wa Allah amejiweka mbali, amejitakasa na kila yule ambaye anapasua nguo, alkadhalika yule ambaye anajinyoa nywele kwa msiba. Ameyasema maneno haya kwa yale ambayo yamemsibu yeye Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu ta'ala anhu katika maradhi yake. Mke wake alikuwa akipiga kelele, kwa hiyo akizunguka anasema haya maneno. Akizunguka bado apiga kelele, anamwambia alam ta'lami, wewe hujaelewa tu nachosema hapa? Walhamdulillahi rabbil alamin.